veel te laat. Wat het ons om hetzelfde gaat, hoeven wij niets meer te zeggen. Super zacht, voel de kracht. Geluk is mooi als het naar je lacht. Niemand hoeft dat uit te leggen. Op mijn lippen ligt wat jij me wil zeggen. Nee, je hoeft niet naar huis vandaag. We hebben al zo lang gewacht. Want de nacht is het hart van een liefde die lacht. Nee, je hoeft niet naar huis vandaag. Het leven gaat al veel te snel voorbij. Dus blijf bij mij. Je gaat me voor, de trap gaat door. Luister zachtjes in mijn linkeroor, maar je hoeft me niets te zeggen. Want ieder woord dat verstoort, mijn lichaam heeft jouw vraag al lang gehoord. Niemand hoeft dat uit te leggen. Dus ik denk wat jij denkt, zonder dat we het zeggen. Het hart van een liefde die lacht. Nee, je hoeft niet naar huis vannacht. Het leven gaat al veel te snel voorbij. Dus blijf bij mij. Nee, je hoeft niet naar huis. Je bent nog mooier, zoveel mooier dan ik ooit had gedacht. We laten ons vallen, dieper, dieper vallen. Dit is het moment waarop ik heb gewacht.